barikusu noaetu nipashe mitanie. Nilikuita kwa sauti nikiimba na kulia, ukujali mpenzie. Unateseka wakati siko na wewe. Leo mwanisema mimi sina imanie. Nimeanzishwa genge la kunihukumu bila hatia. Nilikuita kwa sauti nikiimba na kulia, ukujali mpenzie. Yo, hata hivyo, nakupa pole mama.